आज की ऋचा कवुम कवुम अगनिम उप, हाँ शब्द जो है वो पूरा लिखा जाता है लेकिन उसकी संधियां तोड़ देने से आपको उच्चारण में आसानी रहेगी। वैसे तो पढ़ने वाले पढ़ेंगे कविम अग्निम उप, लेकिन शब्द क्या है कविम अग्निम उप स्तुहि सत्य धर्माणम अध्वरे गोविंद हरि हरि उप नारायण हरि गोविंद हरि गोविंद हरि हरि उप नारायण हरि कविम अग्निम उप स्तुहि सत्य धर्माणम अध्वरे देवम अमि वचातनम, यह आज की ऋचा है। जैसा कि हम शुरू से जानते हैं कि वेद आज से 6000 वर्ष पूर्व हमारी एक राह थी जो समय के अंतरालों में खो गई। ये वेद वही धारा है, समय के अंतरालों के साथ हमने धर्म का सरलीकरण करना शुरू किया, नाना संप्रदाय बने और वेद की यह अनुपम धारा लुप्त होती चली गई। जितना जितना हम धर्म को सस्ता करते गए उतनी ही सस्ती हमारी जिंदगी हो गई और लक्ष्य से हम सदा के लिए भटक गए। आज वेद की इन धाराओं के रहस्य हमारे सामने खुल रहे हैं कि हम यहां केवल भौतिक जीवन मात्र के लिए नहीं लाए गए, वो तो निमित्त धर्म है। निमित्त धर्म के साथ स्वधर्म भी होता है। जैसा कि पहले भी हमने उदाहरणों से लेकर देखा है, इसे स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चा स्कूल की निमित्त तैयारी करता है, क्या करता है निमित्त तैयारी करता है, क्योंकि तैयार तो उसे मां करती है, वही उसे कपड़े पहनाती है, नहलाती धुलाती है, उसको जूता पहनाती है। लेकिन क्या है कि बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, यही तो आप कहेंगे, लेकिन उसमें वो बच्चे का जो कर्म है वो केवल निमित्त है, क्योंकि सारे कार्य कौन कर रही है, मां कर रही है। बोलो समझ में आ रहा है? तो उसका खाना भी मां बना रही है, टिफिन भी पैक कर रही है और टिफिन समेत बच्चे को वो पाठशाला में छोड़ के भी आ रही है। तो ये सारी प्रक्रिया में बालक क्या है, बोलो क्या है, निमित्त है, क्योंकि सारे दायित्वों को कौन निभा रहा है, मां निभा रही है। लेकिन पाठशाला में किताब को पढ़ने के लिए मां निमित्त, पढ़ने के लिए ही मां निमित्त बनी और बच्चे को सुविधा पूर्वक उसकी पाठशाला तक पहुंचाया। अब बच्चे का स्वधर्म है कि वो पढ़े और पास होके दिखला दे। बोलो अब ये बताओ कि मां ने क्यों नहलाया धुलाया, क्यों कपड़े पहनाए, क्यों उसकी देखभाल कर रही है, क्यों उसे तैयार कर रही है और क्यों स्कूल तक ला रही है, काहे के लिए? ठीक उसी प्रकार, ठीक वैसे ही वेद ने कहा कि जैसे मां सारे कार्य कर रही है और बच्चा उसमें केवल निमित्त है, खिलाती है, पिलाती है, नहला धुला कर तैयार करती है और पाठशाला तक छोड़ के टिफिन के साथ आती है, तो सारे कर्म को कौन कर रही है? लेकिन हम क्या कहते हैं, बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। बोलो, ये तो नहीं कहेंगे मां स्कूल के लिए तैयार हो रही। बोलो, तो ठीक उसी प्रकार लोकाचार की भाषा में तो हम यही कहेंगे, लेकिन सत्य क्या है उसे भी तो हमें जानना है। हाँ, आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन दौड़ रही है, एक स्टेशन आया तो आपने पूछा लखनऊ आ गया क्या, अब पूछो लखनऊ चल रहा था क्या, दौड़ तो ट्रेन रही थी, लखनऊ तो जहां है वही है, लेकिन हम ये थोड़े पूछते हैं कि ट्रेन लखनऊ पहुंची क्या, पूछते लखनऊ आ गया, कानपुर आ गया, बोलो। तो भाषा को केवल सतह से नहीं लिया जाता, उसके भाव को भी जानना होता है। कि बच्चे का एक ही धर्म था कि पढ़ के पास होकर के अच्छे नंबरों से दिखला दे, उसी के लिए उसे सब लोग मिलकर पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, उसको अच्छे कपड़े भी दे रहे हैं, उसकी हर खुशी भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जिससे इसका जीवन बन जाए, ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। बोलो, समझ में आता है? ठीक उसी प्रकार मां प्रकृति और आत्मा, आत्मा प्रकृति और पुरुष मिलकर भस्मी को अन्न का रूप देते हैं, उसी से वो तन के ताने बाने बुनते हैं और हमें मनुष्य योनि में ये कपड़ा पहना देते हैं। ये अन्न का ही तो है। तो ये सारे कार्य बच्चे को उत्पन्न भी मां ही कर रही है, प्रकृति ही कर रही है, आत्मा ही कर रहा है। तो हम सब इसमें स्कूल जाते बच्चे की तरह निमित्त भर ही तो, और हमने जब निमित्त धर्म को ही स्वधर्म मान लिया तो हमारा यह रास्ता सदा के लिए बंद हो गया। और 6000 साल का यह पुराना विचार समय के अंतरालों में खो गया। और फिर यह लगा कितने लाख माला फेर ले तो तुझे मोक्ष मिल जाएगा, राम नाम बैंक में कापियां जमा करा देना। मैं पूछता हूं, आपने 1,00,000 बार श्री राम नाम की माला फेरी, क्या आपके स्वभाव में कोई बदलाव आया? क्या आपके आचरण में कोई परिवर्तन हुआ? जब इतनी लाख बार नाम लेने के बाद भी आपके स्वभाव में बदलाव नहीं, आपके क्रोध ईर्षा द्वेष में कोई अंतर नहीं आया है, आपका छूटा झूठा दम यथावत खड़ा है, तो वो इतनी मालाएं जब यहां आपका सुधार नहीं कर पाई तो मोक्ष कहां से दे पाएंगी? सोचो, विचार करो। तो वो जिन ग्रंथों की हम आड़ लेते हैं, जिन संप्रदायों के थोथे भाषणों के पीछे हम फंस जाते हैं, हम अपने आप से पूछे कि इन मालाओं के साथ हमारा क्या कल्याण हुआ, हमारा स्वभाव कितना बदला, हमारा राम के प्रति झुकाव कहां आया? हम तो आज भी लोभ में मोह में इसी में पड़े हुए हैं। और आज भी हमने आत्मा को सत्य कहां माना है? आज भी हमारे लिए झूठ सच है, झूठा आचरण अमृत है, मतलब सिद्ध होना चाहिए वही सब कुछ है। तो जब मालाएं और तथा कथित पूजाएं, जप और व्रत हमारे में अभी बदलाव नहीं ला पाए तो हमें अतिशय निर्मल करके मोक्ष कहां से दिला पाएंगे? तो वो जो भी कह रहा है वो ईश्वर की राह को सस्ता नहीं कर रहा है, सस्ते से हमें भटका रहा है। क्या हम कभी मंजिल नहीं पाएंगे? वो एक घटना आती है कि पंडित जी ने एक के पीछे पड़ गए कि बोले तुम मेरे से मंत्र ले लो, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कहा नहीं, गुरु मंत्र लिए बिना गति नहीं होती। तो गुरु जी लग गए पीछे, सबने भी कहा कि हाँ भाई तू ले ले। तो उसने कहा ये मेरे को मोक्ष कहां दे पाएंगे? कहा नहीं देंगे, ये कह रहे हैं, जब गुरु जी कह रहे हैं तो फिर तो निश्चित मिलेगा ना। तो कहा कि मेरा तो अभी जनेऊ भी नहीं हुआ, तो उनका पहले जनेऊ करा ले। तो खैर उसने जनेऊ करा लिया अपना। तो जनेऊ के समय कहा कि दक्षिणा दो, तो उनका भी पहले मेरा मोक्ष हो जाए फिर मैं दक्षिणा दे दूंगा, मुझे ये विश्वास तो हो जाए कि मुझे राह मिल गई। तो उन्होंने जनेऊ करा करके और कहा कि जा बच्चा तुझे मोक्ष दिया, आज दक्षिणा दे। तो उसने कहा मैंने भी आपको इलाहाबाद बंबई और कलकत्ता दिया, पूरे शहर दे दिया आपको। तो चौंके, कह लिए ये बंबई कलकत्ता और इलाहाबाद तेरे बाप के हैं? तो बोला मोक्ष भी तो आपके बाप का नहीं है। आज इसी में आप लोग फंसे बैठे हैं। और उस ईश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं भगवान का, कि वो सब्जी से भी सस्ता है। और आज आपका जब असत्य, अज्ञान, लोभ और मोह ही नहीं छूटे तो आप जाएंगे कहां? छुटकारा होगा कैसे आपका? हम नहीं सोचते इस बात को, जबकि वेद की इन ऋचाओं ने हमें बिल्कुल स्पष्ट करके बतला दिया है कि निमित्त धर्म निमित्त होता है। यहां बालक निमित्त है, भले वो ही पढ़ने जा रहा है लेकिन वो निमित्त है, उसको तैयार मां कर रही है, खिला पिला वो रही है, कपड़े वो पहना रही है। मां क्या कर रही है? वो अपना धर्म कर रही थी। बच्चे का ये निमित्त धर्म है। बच्चे का धर्म कहां है? पढ़ के पास होके दिखाना। तो उसी प्रकार ये प्रकृति, ये कुदरत, ये सचराचर ही तो है जो चिता की राख को तुम्हारे ही बूढ़े तन को, राख को पुनः यज्ञों के द्वारा अन्न में लाता है। कोई नहीं ला सकता उसके बिना, लाता नहीं है, वही लाता है। प्रकृति ही बार बार अपने रूप बदलती है और हम प्रकट होते हैं। ब्रह्म ज्वालाएं यज्ञ करती हैं, आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव बनता है, प्राण वायु उपाचार्य बनता है। ये सब वो जीव के हित में करता है। और तब ब्रह्म ज्वालाओं में ये प्रकृति यज्ञ होती है और तू शिशु का रूप पाता है। और सारी उम्र ये आत्मा और प्रकृति तुम्हें मां की तरह पालते हैं कि किसी तरह तुम जीवन की इस पाठशाला को पढ़ लो और पास हो जाओ, न कि झूठे दंभ में और पाप में भटक जाओ जहां तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होगा। फिर कि जहां ईश्वर भी थक कर कहेगा कि ये नहीं सुधरेगा, उस अवस्था में हम लोग जाने को आतुर हैं। क्यों? क्योंकि 6000 वर्ष पूर्व की हमारी परिपाटी बदल गई है, वो थॉट बूढ़ा हो गया है, पुराना हो गया है। अब तो नए नए स्वांग जो आ गए हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। अगर आपका लड़का कहे कि मैं कॉलेज में एडमिशन ले आया तो गुरुमुख तो हुआ आया, अब क्या जरूरत है कॉलेज जाने की और पढ़ाई करने की? डिग्री तो अपने आप घर आएगी। तो आप सब कहोगे कि दिमाग खराब हो गया इसका। अगर लड़का पूछे कि आप जो वो मंत्र ले आए हो, आपका दिमाग खराब नहीं क्या? उसमें आचरण कहां है? उसमें विचार कहां है? उसमें व्यवहार कहां है? उसमें जागृति कहां है? और उसमें आपने अपने आप को भी पहचाना ही कहां है? जब आपको मोक्ष के जैसा इतना भारी पद मिल सकता है तो मुझे बीए की डिग्री क्यों नहीं मिल सकती? तो वहां आप समझदार हैं, लेकिन यहां संप्रदायों ने घुमाया है तो आप कतई घूम गए। आपको याद नहीं है कि हमें जिस राह से हम आगे बढ़े हैं वही राह हमें आगे जाना है, न कि भटक जाना है। यहां पर हमें जीवन के उस धर्म को, उद्देश्य को पूरी ईमानदारी से और श्रद्धा से धारण करना है। कि जब हमको संसार में आज भी आत्मा ने हमें केवल निमित्त बनाया हुआ है, उस शिशु की तरह, कि आज भी शरीर का कपड़ा वही पहना रही है, तुम्हारे मंत्र और मंत्रों के जाल अभी तक एक उंगली बनाना नहीं सीख पाए, पाए हैं क्या? मां ही बना रही है। आज भी भस्मी श्यान वही ला रही है, हम सब निमित्त हैं उसमें। अन्न से शिशु भी वही बना रही है, हम केवल निमित्त हैं, बर्तन भर हैं। आत्मा होकर वही पाल रही है, सांस से, धड़कन से, और मां बनकर आज भी आत्मा हर तन का मैला धो रही है, तुम्हें एक अबोध शिशु का ही प्यार दे रही है। फिर इतने दंभ मिथ्याभिमान हम ले आए कहां से कि हम दंभ के साक्षात पिशाच रावण हो गए, महारावण हो गए हम, और हमें हमारी वस्तु स्थिति भूल गई, हमें ये याद ही नहीं रहा कि हमारी अवस्था उस प्राइमरी क्लास में जाते उस अबोध शिशु की तरह है। अरे पढ़ जीवन के अक्षर और पास होकर दिखा दे, माता पिता क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं कि तू कुछ बन जाए, तेरा जीवन सार्थक हो जाए। इसी के लिए तो आत्मा और ब्रह्म ज्वालाएं मां और पिता बनकर और सारा सचराचर मां बनकर हमें क्षण क्षण चिल्ला रहा है, और हम हैं कि दंभ के अंधे रावण बने हुए हैं, हमें याद नहीं है हमारी असलियत भी। और जो अपने से इतना अंधा है वो दूसरे का क्या हित कर सकता है, वो न चाहे तो क्या हो सकता है। लेकिन नहीं, हमें नहीं याद रहता है कि जो निमित्त धर्म है उनसे हटके भी तो मेरा कोई स्वधर्म है, और उस स्वधर्म को मैं 6,000 साल पीछे फेंक आया, भूल गया उसे। उसी की याद वेद आज हमें फिर दिला रहा है कि यदि ईश्वर ने तुम्हारे ये सारे धर्म निमित्त धर्म न बनाए होते, जितने पर धर्म है तुम्हारे, यदि ये निमित्त धर्म ना होते तो वो भस्मी से अन्न नहीं बनाता, कहता अपने आप बना। वो अन्न से बालक नहीं बनाता, कहता खुद बना। वो भोजन को बन के शबरी का राम पचा नहीं, रक्त में नहीं बदलता, कहता खुद कर इसे। लेकिन नारायण ने ऐसा नहीं किया है, ईश्वर ने ऐसा नहीं किया है, उसने तो व्यवहारिक होकर हमें क्षण क्षण जिलाया है, हमारी आंखों को रोशनी दी है, आंखें दी है, कान को सुनने की ताकत दी है, कान दिए है, सारा शरीर दिया है, और इसको कहा है कि पुरुतमम पुरुणाम ईशानम, कि लोकों का में भी सर्वोत्तम लोक ये शरीर तुम्हें दिया है मैंने, जिसे मैला मैला मैला किए जा रहा है तू, ये क्या है, पुरुतमम पुरुणाम ईशानम वार्याणाम इंद्रम सोमे सजा सुते, कि ये लोकों में भी सर्वोत्तम लोक है, ये जो शरीर है तुम्हारा ये देह लोक है, और आज इसकी कोई कीमत नहीं है। मट्टी और पैसा है, वो है तो मैं बड़ा हूं, नहीं तो मैं बहुत गरीब हूं क्या, मेरे पे कुछ है ही नहीं। ईश्वर का जो दिया है ये, इसकी कोई कीमत नहीं है। जबकि वेद कह रहा है पुरुतमम, लोकों में भी सर्वोत्तम लोक है ये, पुरुणाम ईशानम, और ज्योतिर्लोकों में भी महासूर्य लोक है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर बैठा है आत्मा होकर इसमें, और क्यों बैठा है, वार्याणाम, वो तेरा वरण करना चाहता है, तुझे अगली कक्षा में ले जाना चाहता है, तुझे अमृतत्व की राह देना चाहता है, इसीलिए तो बैठा है। वो क्यों बैठा है वहां पर, वो क्यों चला रहा तुमको, वो क्यों तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं कर रहा है। वार्याणाम, वो चाहता है कि तुम उसका वरण करके ईश्वर हो जाओ, क्योंकि तुम कोई साधारण जीव भर नहीं हो, जीव कोई साधारण वस्तु नहीं है, हां तुम्हारा जो मूल निवास है वो क्षीर सागर ही है, यहां तो प्रायश्चित के लिए तपने के लिए और अपनी सत्ता को ढूंढने आते हो, और यहां सत्ता ढूंढने के बजाय मकान दुकान में चिपक के रह जाते हो, निमित्त धर्म को ही स्वधर्म बना लेते हो, और जो पशु नहीं कर रहा, विवेकहीन होता हुआ भी तुम विवेक के साथ यही कर रहे हो। तो कहा पुरुतमम पुरुणाम ईशानम, वार्याणाम, क्यों चाहता है कि तू मेरे साथ अद्वैत कर, मेरा पुत्र है तो मेरा ही रूप ले, प्रकट हो जा। जैसे मंजिल मंजिल तू नाना योनियों से मनुष्य योनि तक आया है, ऐसे इस योनि को भी तप बना और आगे बढ़ जा और लौट पुनः अपने घर को जा। वो जो स्थान है तेरा, तू उस स्थान को पा। कैसे? कि इंद्रम सोमे सचा सुते, कि मेरी ब्रह्म ज्योतियों के साथ अद्वैत कर, इस यज्ञ के साथ जुड़ता चल, इंद्रम और इन्हीं की ज्योतियों से अमृत से सुता सचा संयुक्त होता हुआ जुड़ता हुआ सुते पुनः देवत्व में उत्पन्न हो जा, अपने मूल स्थान और मूल स्वरूप को पाले। पर हमने शरीर और शरीर से जुड़े पराधर्म को ही, परधर्म को ही स्वधर्म बनाया है, जो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि स्वधर्मेण मरणम श्रेयम परधर्मो भयावह। तो आपने अर्थ लगा लिया कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म में ही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां यहां स्वधर्म का अर्थ आत्मा से अद्वैत है और पर धर्म का अर्थ भौतिकताओं से, जहां केवल निमित्त है, हम इंस्ट्रूमेंटल है, उसी में हम अपने को चौधरी बनाए बैठे हैं। वेद ही जब आंख खोलता है तो श्रीमद् भगवद गीता के, भगवान की वाणी के रहस्य भी प्रकट होते हैं, नहीं तो उसको भी हम लड़ाने भिड़ाने के हित में ले लेते हैं, भेदभाव कराने के लिए अमृत का भी उल्टा कर देते हैं, आ हटा करके मृत मृत कर देते हैं उसको भी। कैसी विचित्र बात है कि कहा ये उद्देश्य नहीं था। वेद ने कहा कि तेरा मनुष्य योनि में आने का ये उद्देश्य नहीं था, तेरा निमित्त धर्म था कि जैसे तू आया और तुझे देह मिली, तू आगे एक देह बना, उसमें निमित्त हो, उस निमित्त धर्म को धारण कर, जहां फिर तेरे ही जैसा कोई देवता जब जीव रूप में अपने आप को पुनः तपाने आए तो उसे घर मिल जाए, शरीर मिल जाए। इसलिए उसे मेरा मत कहना, मैं ही उसको पालूंगा, उसमें आसक्त मत होना। तू उसमें भी नारायण को देखता हुआ, सीए राम में एक घटना याद आती है। उन दिनों यहां चारों तरफ जंगली जंगल थे, शुरू की बात है, कुछ बरस हो गए थे, तो बहुत सी देवियां माताएं पधारी, तो कहने लगे स्वामी जी हमने सुना है आप भागवत की कथा श्रीमद् भागवत की अच्छी करते हो, हम सुनना चाहते हैं, आप सबसे अलग हटके बताते हो। तो उनके साथ बच्चे भी थे जो आया लोगों ने उठाए हुए थे उनके, तो हमने कहा कि ऐसी कोई भागवत वेद व्यास ने रची नहीं है जो आपके लिए, मैं कहां से सुना तू आपको। कहले क्यों, हम लोग क्यों नहीं सुन सकती। मैंने कहा भागवत की फुअड़ गवार गोपियां पराए बच्चे में भी गोपाल देखती हैं, और आपको अपने बच्चों के लिए आया चाहिए, आप क्या भागवत सुन पाएंगे। भागवत सुनने की नहीं, जीने की बात है। भागवत में डूब के जीने की बात ही भागवत को पाना है, कि हर रूप में गोविंद देखे, घर आंगन को गोकुल और वृंदावन जैसा मनोरम बना ले। ये कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं, और जो जी नहीं पाते हैं, जो इसमें डूब नहीं पाते हैं, कथाएं उनका कैसे कल्याण करेंगी। और वो भोजन कितना भी बढ़िया है जो आपको पचा ही नहीं, आपका क्या कल्याण करेगा। वही हाल कथा का भी है कि खाली कथा सुन लेने से पुण्य लाभ हो जाएगा, ये संप्रदायों की बात है। अरे जो अभी नहीं हुआ आगे क्या होगा। और अक्सर इसी बहाने जाकर के और सर झुका के सब बैठ जाते हैं। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, उसे समझो। और अमूल्य क्षण है जीवन एक यात्रा का नाम है, भटक जाओगे, उसे समझो, उसे जीना सीखो। कि बाकी सारे धर्म तुम्हारे क्या हैं, ये पर धर्म है जो परहित में है, तथा कथित नए और मेरों में और फलानों और ठिकानों में। शरीर धर्म भी पर धर्म है, आत्मा से अद्वैत स्वधर्म है। और वो सत्य हमारा आज से 6000 वर्ष पूर्व जैसा छूटा कि फिर लौट कर हम उस तक नहीं आए, वेद वहीं पड़े रहे, लोग गाते भी रहे, इसको जानना नहीं चाहा। और आज भी हम आपको जो वेद पढ़ा रहे हैं, हमारा इनको लेकर के भी भारी विरोध हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे हमारे विद्वानों का जो बनारस की शोभा है, उनका मत है कि वेदों का अर्थ नहीं होना चाहिए, केवल गाया जाना चाहिए। रहस्य मत बताओ किसी को, खाली गाया जाए, इसी से कल्याण होगा। एक बार मैं बस्तर में गया, मुख्यमंत्री भी उस वक्त साथ में था, हमारे सभी लोग थे। तो एक आदिम बस्ती में जब हम आ गए तो वहां एक सड़ा हुआ ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, पुराना छोटा वाला, और बिल्कुल सड़ गया था, उसकी चदरें वदरें भी सड़ चुकी थी, पहिए टायर का तो पता ही नहीं था, बिल्कुल गल गए थे, वो थे ही नहीं बल्कि, और उस पर ढेरों झंडियां गड़ी हुई थी, दिए जल रहे थे, और जगह जगह उपलों से गोबर से उन्होंने कुछ बनाया हुआ था, और बहुत सारे जंगली उसके चारों तरफ नाच रहे थे। हमने पूछा सीएम से कि ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है? तो उनको भी बड़ा अजीब सा लगा, उन्होंने भी मुखिया को बुला के पूछा ये क्या है। कहने साहब इससे खेती बहुत अच्छी होती है, आजादी के बाद ही कुछ लोग ये लेकर के यहां आए थे और रख करके चले गए थे, कहा इससे तुम्हारी फसलें बहुत बढ़िया होंगी और बहुत अच्छी खेती होगी, और तब से हम इसकी पूजा आरती करते हैं और खेती खूब अच्छी होती। आपने धर्म के साथ भी कुछ ऐसे ही मजाक कर डाला, और आप सोचते रहे कि आप ईश्वर के साथ भी बड़ा धर्म कर रहे हैं, बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। आपका बेटा हर साल दर साल एक ही क्लास में फेल होता रहे और आपकी बिरदावली गाता रहे, आपका पूजा यशगान करता रहे, आप क्या प्रसन्न हो जाएंगे? तो वो कितना प्रसन्न होगा हम सबसे, वो कितना खुश होगा हमसे कि बिरदावली गाने वाले आ गए। लेकिन राह नहीं है, मंजिल नहीं है, दिशा नहीं है, खाली भटक रहे हैं, बिरदावली गा रहे हैं, कल्याण हो जाएगा इनका? बोलिए, आप अपने बेटे को कितना आशीर्वाद देंगे जो साल दर साल उसी क्लास में फेल हो रहा है लेकिन बिरदावली आपकी गा रहा है, भजन गा रहा है वो आपके, यशगान कर रहा है वो आपका, बताइए तो मुझको। भाई गा तो मैं इसलिए रहा था कि मेरा मन उसके रूप पर रीझे, वो तो कोई मतलब नहीं था, रीझ तो मैं आसक्त जगत में रहा था, मेरे लिए वही सब कुछ था और सारी इंपॉर्टेंस वहां थी, ईश्वर तो बड़ा ही अनइंपॉर्टेंट विषय है, उससे कुछ लेना देना क्या, अरे पैसे मिलेंगे तो सौदा मिलेगा, ईश्वर से कहीं सौदा मिलेगा, तो उसका तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। तो बताइए, आपका बेटा आपकी वृद्धावली गाए आप खुश हो जाएंगे? अब फेल होता रहे, पढ़े नहीं, हर क्लास में फेल होता रहे, हां, और जिंदगी की दौड़ में सबसे पीछे रहे, भौतिकताओं में भी। तो क्या आप भले निमित्त माता पिता हैं लेकिन क्या आप प्रसन्न होंगे? तो वो जो जगत पिता है, जो आप सबका पिता है, वो कैसे प्रसन्न होगा? कि जिसने आपको बनाया ही नहीं, हर क्षण जिला रहा है, हर सांस और धड़कन वही दे रहा है, मट्टी से अन्न बुला रहा है, आपके जूठे अन्न को शबरी का राम बनके, आपको जीने के सुखद क्षण दे रहा है और आपके तन का मैला भी मां बन के वो धो रहा है, आपको पवित्र कर रहा है। अगर उसने खाली बिरदावलियां गंवानी होती क्या इसी के लिए हमको बनाया है? अथवा हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसके नक्शे कदम चले, उसके जैसा हो, उसकी राह जाए और आगे बढ़ के दिखा दे। लेकिन हमने तो खाली उसके भजन गा करके सोचा है कि उसे मूर्ख बना लेंगे और भूल गए कि मूर्ख तो हम बन गए। साल दर साल जिंदगी घटती रही और हम अपना समय चूकते रहे हैं और ऐसे चूके हैं कि पता नहीं कितने बार 84 लाख जन्म हमें चूकना पड़े। वो सांस देता रहा, वो क्षण देता रहा, वो जीवन और धड़कन देता रहा और हर बार वो उम्मीद और आस लगाए रहा कि शायद हम मंजिल तक आएंगे, शायद हम लक्ष्य पाएंगे। और हमने जोश मारा तो कहा गा लेंगे वेद, अर्थ नहीं करेंगे इसका, नहीं, इसे अर्थ के सहित जानना है, इसे आत्मस्थ करना है, इसे पीना है, इसे अपने जीवन की राह बनाना है। न कि धर्म को वो ट्रैक्टर की तरह झंडियां टांग करके उसके चारों तरफ घूम घूम के गाने गाना है। लेकिन वो गा रहे थे और उनकी फसलें अच्छी हो रही थी, उन्होंने बताया था हमको, तो आपको भी कुछ लाभ मिल गया होगा। लेकिन क्या इतने भर के लिए आपने मनुष्य योनि पाई है? अथवा अपने आप को पा करके अगली मंजिल भी पानी चाहिए आपने। और बड़ी आश्चर्य की बात है, एक और बड़ी बात है कि उसके साथ जुड़ के जीने में कोई घाटा भी नहीं है। उस विचार को साथ लेके चलने में हमें कोई नुकसान भी नहीं है, हमें कोई पैसे भी हमारे खर्चा नहीं हो रहे हैं उसमें। उसकी मनोहारी छवि में बस के जीने में, उसको मंजिल को सामने रखकर जीने में ईर्ष्या से, द्वेष से, लोभ से, मोह से, आसक्ति से, क्रोध से, भय से, चिंता से, कल के डर से मुक्ति मिल रही है और हर क्षण की उसके रूप की मस्ती, उसकी ज्योतियों का आनंद मिलता है। ये नहीं कि कोई घाटा भी है और फिर भी हम हैं कि जाना नहीं चाहते, क्या बात है। आसक्त जगत की सड़ांध में उसकी दुर्गंध को ही सब कुछ बनाना चाहते हैं। यज्ञ के धुएं की वो सुगंध पता नहीं क्यों अब हमें अच्छी नहीं लगती है और शंख की मंगल ध्वनि में हमें रस नहीं मिलता है। नहीं तो हम क्यों भटक जाते हैं? और वही आज की ऋचा में कह रहा है कि कविम अग्निम उप, है ना, ये ना कविम अग्निम उप, तो कविम अग्निम उप, कविम माने, कवि माने आत्मा, यज्ञ ईश्वर, अग्निम आत्मा की अग्नियों में, उप माने सम्मुख होना, उप माने व्याप्त होना, उप माने उसी को अपने सामने रखना, उसी के हित में जीना, है ना। आपने शब्द सुना होगा उपस्थित, जो सामने आकर स्थित हो गया, जो हमारे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया तो क्या हो गया, उपस्थित। हाँ, तो कहा कविम अग्निम उप, कि ब्रह्म ज्वालाओं में आकर जिसने आत्म अग्नियों का, सोम का, ज्योतियों का सदा सम्मुख कर लिया, तो ही उसी का वंदन करता रहा। यहां वंदन करने का अर्थ है जीना। आपको एक भाव बहुत अच्छा लगता है, मिठाई ले लीजिए उसका स्वाद अच्छा लगता है, तो खाने के बाद भी तो स्वाद, तो यहां स्तुति से मेरा मतलब यह नहीं कि खाली आप थाली घुमा के चले जाएं, कि उस रूप रस को का निरंतर पान करते रहे, जैसे किसी ने अपमान में चार थप्पड़ मार दिया, आपका अपमान कर दिया भरी बारात में धोखे से, किसी गलतफहमी के कारण, आपका बड़ा अच्छा दोस्त था, तो 6 महीने तक आप उसका स्वाद लेते रहते हैं कि क्या भरी भीड़ में बेइज्जती कर गया मेरी, बोलो नहीं करती क्या? तो यहां स्तुति से मेरा मतलब, वहां आपने स्तुति में अपमान को इसकी स्तुति की, यहां बदले की भावना से, क्योंकि वो आपको ठग ले गया, आप तड़प रहे हैं, तो आज आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, स्तुति वंदन कर रहे हैं, तभी तो बार बार वो आपको चूम रहा है। लेकिन आरती के थाल में तो आपको ना कुछ गढ़ा, ना कुछ चुभा, ना कुछ मिला, तो आपने कोई स्तुति वंदन नहीं किया, नाटक किया है आपने। ड्रामा करते रहे हम सब, पूरी ईमानदारी से हम अपने आप को मांझे पड़े और जाने कि उस स्वांग झूठ और फरेब में क्या कुछ था, कोई रस था इसमें। जबकि भौतिक जीवन में स्तुति करना, स्तुति हम अच्छे से जानते हैं, आपका किसी के साथ कोई प्रेम भाव, आसक्त भाव आ गया है, प्रेम ही मान लेता हूं, तो उठते बैठते सोते जगते आपके प्रेमी का रूप आपके सामने खड़ा रहता है और आपको फील होता है, ये स्तुति है। और पूजा में तो आपने कभी स्तुति नहीं करी, कभी आपने कोई स्तुति नहीं करी है, सिर्फ नाटक किया है। आप जा रहे हैं ट्रेन पर, रेलगाड़ी दौड़ रही है, अंधेरे हैं स्टेशन पे, आपको अपने मंजिल पे भी रात ही में उतरना है, आप हर चौक करके हर स्टेशन पे देखते हैं, मेरा स्टेशन तो नहीं आया, ये स्तुति है क्या? ऐसी तड़प, कैसा फील, क्या ऐसी चुभन, क्या ऐसी मिलन आपको कभी किसी स्तुति वंदन में मिली है? और आपने चाहा कि भगवान मूर्ख बन जाए और मेरी स्तुति को सच मान ले, कितनी विचित्र बात है। ऐसा नहीं कि आप स्तुति नहीं जानते हैं, आसक्त जगत में खूब जानते हैं, और जब ईश्वर की राह में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। वहां आप केवल कर्टसी, औपचारिकता, नाटक भर करना चाहते हैं, और ये नाटक किससे कर रहे हैं? जिसके कारण आप हैं, और जिसकी इच्छा के हटते ही ना आप हैं ना आपका कोई है, आप उसी को बुलाए बैठे। आप हर जगह स्तुति वंदन कर लेते हैं, वस्तुओं में कर लेते हैं, ये चीज हाय मिली क्यों नहीं, मिल जाए मुझे, दिन रात आपको उसी में ध्यान है कि यहां क्या हो रही है, स्तुति। यहां आप स्तुति कर रहे हैं, यहां आप वंदन कर रहे हैं, लेकिन नारायण की राह में आप इतने कोरे हैं कि करना चाहें भी तो नहीं कर पाते हैं, कैसी विचित्र बात है। और उस राह का सबसे बड़ा सम्मान भी हम पाना चाहते हैं, क्या? मोक्ष पाना चाहते हैं, उस ईश्वर में ही मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलके जीना तो कतई नहीं चाहते क्या बात है। ऋचाओं में पूरी ईमानदारी से, बड़ी सूक्ष्मता से अपने आप को पढ़ो। वेद वही करने को कह रहा है जो तुम आसक्त जगत में कर रहे हो, वो कह रहा है झूठ जगत में कर रहे हो। अरे आत्मा सत्य के साथ भी तो यही करके दिखा दे, खिड़कियां दरवाजे सब खुल जाएंगे और सुगंध ही सुगंध होगी, महक ही महक होगी। कोई नया काम करने को वेद हमें नहीं कह रहा, कह रहा है कि जो आसक्त जगत में तू कर रहा है, अरे लौट नारायण जगत में इसे क्यों नहीं करता, कि तेरा अतिशय कल्याण हो जाए। आप दुश्मन की भी निरंतर स्तुति करते हैं, घृणा बन के, अपमान बन के, बदला बन के वो आपके सामने खड़ा रहता है। आप जिसके प्रति आसक्त होते हैं उसमें आपका ध्यान और प्यार उसके ना होने पर भी बना रहता है, यहां भी आप स्तुति कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर के इसके लिए आपके पास कोई अनुभूति नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई रस नहीं है, खाली पाखंड रस है, दिखावा रस है, अगर ये कोई रस है तो। और यही बात यहां इस ऋचा में कह रहा है वो, कविम अग्निम उप, क्या आत्म ज्वालाओं के ही सदा सम्मुख रहता हुआ स्तुहि उसी की ज्योतियों को रोमांचित होता चल, पीता चल, उसमें बसता चल, क्योंकि वो ज्योतियां ही तो तेरा जीवन है, क्षण है, और उन्हीं के कारण तो सब कुछ है। ये बाहर आसक्तियों के ये फेंक नजारे, ये स्तुतियां, ये वंदन, जो निमित्त जगत है उसे तो तूने सत्य मान रखा है, और जो सत्य जगत है उसके प्रति तेरे पास कोई भाव ही नहीं है, और चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, हमने माला फेरी, हमने राम राम किया, हमने अरे क्या किया तुमने, उसमें भाव कहां था? अब भाव के बिना भगवान कहां होंगे, कहां पूजा होगी तेरी, और कौन सा तुम फल पा जाओगे? स्तुहि। सत्य धर्माणम अध्वरे, आगे कहा ऋचा में कि जो सत्य धर्म है, जो अध्वरे, जो ध्वस्त नहीं होता, ध्वा माने मारना, जिसका अंत नहीं हो सकता, ऐसे इस अमर सत्य जगत को मैं की स्तुति कर, न कि बाहर भटक। हाँ, एक एक शब्द का अर्थ ले लो, कि सत्य धर्माणम अध्वरे, कविम आगने मुक स्तुहि सत्य धर्माणम अध्वरे, कि आत्म ज्वालाओं में, आत्म अग्नियों में, ब्रह्म अग्नियों के सत्य को ही सत्य मानता हुआ, उसके सत्य में अपने आप को, सत्य धर्म में, उस अमर सत्य धर्म में स्थित करता हुआ स्तुहि, उसका वंदन कर, देवम, और उस देवत्व के लिए, उस ईश्वरत्व को पाने के लिए आमीव वचातनम, ईर्षा द्वेष घृणा लोभ मोह आसक्त जगत ये पीड़ाओं की धरती का परित्याग कर दे, निमित हो जा। हाँ, उसका परित्याग कर दे, जिसे आज तू सत्य जगत बनाए बैठा है, उसमें उस शिशु की निमित अवस्था को पहचान अपने। देर हो गई तो देर हो जाएगी, और एक बार गाड़ी स्टेशन से चल दे, फिर दौड़ करके तू घंटे भर बाद कैसे पकड़ पाएगा, तो बहुत दूर निकल जाएगी, और वो भी जो प्रकाश से भी तीव्र गति से जाती ये जीवन की घड़ी है, जो चूका वो चूक गया, अभी तो गाड़ी पर है, देह की गाड़ी चल रही है, अरे अभी से तैयार हो जा, संभाल ले अपने आप को, नहीं तो वेद तो यूं ही गाए जाते रहेंगे, ऋचाओं के पाठ भी होते रहेंगे, रहस्य भी उभरते रहेंगे, तू ना होगा, तेरी मंजिल लुट चुकी होगी, जाग, पहचान अपने आप को। इसी को पूर्व के ऋषि ने भी बड़े सुंदर ढंग से हमें कई प्रकार से पढ़ाया, मधुचंदा में हम पढ़ के आए हैं, और सारे वेदों में हम इन्हीं को दोहराएंगे, क्योंकि मार्ग यही है, जाना भीतर है, सत्य धर्माणम अध्वरे, इस सत्य धर्म, जो अमर सत्य धर्म है, इसी के साथ जुड़ के हमें जीना है, और जो जो जितना झूठ के साथ जिएगा उतना उतना कुदरत में झूठ ही तो बन के रह जाएगा, न जीवन फिर पाएगा। फिर उसकी गति कहां होगी? प्रकृति का कोई ऐसा अंश नहीं जो आपकी देह में नहीं है, लेकिन बाकी भी तो ये बाहर है, इसे रूप कब मिलेगा? क्योंकि असत्य जगत के साथ जुड़कर जिया है, अब तो इसे असत्य ही बन के रहना पड़ेगा ना, जीवन से रहित होकर के ही तो रहना पड़ेगा, इसको भी और उसको, मैं तखत को, ये सब जलेंगे तो खाद बनेंगे। फिर पेड़ों के गर्भ में जब ब्रह्म ज्वालाएं यज्ञ करेंगी तो यही अन्न में लौटेंगे, ये जो जीव खाएगा उसकी देह में कौन जाने, जो अब झुका न जाने कब कब झुका। और ये सब हमारी भी तो अवस्था है, हमारा शरीर ही तो है, नहीं है क्या? बोलो, इसी से तो बने हैं और इसी की गोद में जाते हैं पितृयान पर। तो वो जो धोखा दे रहे हैं अपने आप को, वो जो बहला रहे हैं अपने आप को, वो जो अपने आप को झूठी सांत्वनाएं और तसल्लियां दे रहे हैं, वो अपना सर्वनाश खुद ही तो लिख रहे हैं। क्यों नहीं हम लौटते, क्यों नहीं हम जागते, और क्यों नहीं हम उसके रास्ते चलते कि ये मार्ग, अनुपम दिव्य मार्ग, जिस राह हमें जाना है, चलो उसमें डूब के चला जाए। और फिर कोई घाटा हो रहा हो तो भाई स्वामी जी से बात कर लेंगे कि स्वामी जी इसमें इतना घाटा और नुकसान भी तो है। हाँ, मुझको आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि घर गृहस्थी के कारण स्वामी जी मैं पढ़ नहीं पाया, तो मां कर रही थी, एक हफ्ता पहना हो रही थी, खिला हो रही थी, पाठशाला बुला रही थी, क्लासरूम की फीस दे रही थी वो। और आज भी अगर वो उम्र की फीस ना भरे मां तुम्हारी, तो तुम सब जीवन की पाठशाला से बाहर फेंक दिए जाओगे। बोलो, वो फीस भी वही दे रही है, तुम नहीं कमा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो। वो जो पाठशाला की जो फीस है, ट्यूशन फी है, वो भी वही दे रही है, क्योंकि वो उम्र के क्षणों में फीस ना दे तो तू क्लासरूम से बाहर है। मुर्दे पाठशालाएं नहीं पढ़ा करते। तो ना तो तुम फीस ला रहे हो और न ही तुम अपने लिए निमित्त भाव से हट करके स्वधर्म में कुछ उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखते। हर जगह तुम निमित्त हो, बना हो रहा है। तो फिर कौन सा विषय है, कौन सी वासना है, कौन सा लोभ है, कौन सी आसक्ति है जो हमें रोके है? हम उसके रूप में मस्त होकर क्यों नहीं जी सकते? हम उस सत्य में डूब कर क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि उससे हट के जीने में ही तो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह आ सकती हैं, हमें घेरती हैं, और कल का भय हमें आज सताता है, जबकि उसकी व्यवस्था में न तो कोई राशन कार्ड है, न कोई दुकान है। अगर राशन कार्ड और दुकान पे ही अन्न मिलता तो चिड़िया तो भूखी मर जाती, कुत्ते हो गए तो हालत ही खराब हो जाती, और कोई जानवर जिंदा ही नहीं रहता, क्योंकि आज भी पेट वही भर रहा है, आज भी अन्न बनाने की इंडस्ट्री उसी के हाथ में। हमारे पास केवल निमित्त धर्म है, सो इंस्ट्रूमेंटल भी यार, हम जोतते हैं, बोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम मट्टी से अन्न बनाना तो नहीं जानते, वो तो वही यज्ञ ही बनाता है। तब फिर हम उसमें डूब कर, उसमें मस्त होकर हर क्षण को प्रभु का बना करके, प्रभु की मस्ती में डुबा के हम क्यों नहीं जी सकते, हम पूछे अपने आप से। और वही तो इस ऋचा में कह रहा है कि कविम अगनिम उप सत्य धर्मानम अत्वरे, कि अपनी आत्मा में, ब्रह्म ज्वालाओं में ही, आत्म अग्नियों में ही का सदा सम्मुख करता हुआ, सत्य धर्म का आचरण करता हुआ, और इसी देवत्व के लिए अमीव अर्थात हिंसा घृणा लोभ मोह इन आदि को अमीवचा तनम इन सबको नष्ट करता हुआ देहाभिमान से भी रहित होता हुआ आत्मा को ही सर्वस्व मानता हुआ और उसका निमित्त होता संपूर्ण जगत को आत्मा जानता हुआ सब में एक हरि है मैं अपने धर्म को क्यों नहीं धारण कर सकता। और इसमें मुश्किल कहां पर है? यहां वेद की कल्पना क्या है इसे थोड़ा और स्पष्ट कर दें जिससे आपके सबके मन में जो व्यवहारिक जीवन के संदेह हैं हम चाहेंगे कि हम उनको धोते चले। रामलीला हो रही है, एक रामलीला का दृश्य ले रहे हैं, मंच पर नाटक हो रहा है, लड़के अभिनय कर रहे हैं, वो लड़के आपस में रिश्तेदार भी हैं, भाई भाई भी संभवता हो जो जानकी और राम बने हैं और दशरथ और कौशल्या बने हैं। मान लीजिए कि चारों ही सगे भाई हैं लेकिन मंच पर एक भाई जानकी बना है, एक राम बना है, एक कौशल्या बना है और एक दशरथ बना है। क्या ये चारों जानते नहीं कि वो भाई हैं? बोलो, क्या नहीं जानते? वो जानते हैं लेकिन क्या वो मंच पे हे भैया करके बुला सकते हैं? दूसरे सारी रामलीला गड़बड़ हो जाएगी। तो हम जोश में आते हैं तो उसका एक नया सॉन्ग शुरू कर देते हैं कि हम आत्मा में जी रहे हैं तो सबको आत्मा में जानेंगे हैं कि इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं, अब जो कुमार करो जो पाप करो सब ठीक है। ऐसे भी संप्रदाय नहीं समझो इस बात को, इसे अच्छे से समझो। मुझे घटना याद आती है कि बहुत साल पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, हमारे एक मित्र थे तो एक समाज में जाकर के और वो उनके शिष्य बन गए। वो बोले इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं और वो उनकी श्रीमती जी से हम मिले तो कहने लगे कि वो हमको भी अब बहन जी कहते हैं। तो मैंने कहा तो मतलब क्या भाई बहन का संबंध रह गया? बोले नहीं बाकी सब है। तो हम फिर कहने नहीं हम सब ऐसे, यही हमारे समझाने का ये प्रभाव है उनके नया जो संप्रदाय है। और हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, वह हजरत नहीं मान के थी, बड़ी अच्छी पोजीशन में थे वो, सीनियर पोजीशन थी उनकी। तो हमने अपने एक स्टूडेंट को तैयार किया, वो भी फाइनल ईयर का था हमारा मेडिकल में। हमने कहा तुमको हमारा एक काम करना होगा। कहने सर वो तो ठीक है, कहीं पेट वेट तो नहीं जाएंगे? हमने कहा नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, हम रहेंगे साथ में। तो हम उनके यहाँ पहुंचे, भाई क्या हो रहा है? बोले आइए आइए चाय पीजिए। तो वो हमारे साथ था तो उसने उनकी मिसेज से कहा कि डार्लिंग पिक्चर देखने कब चलोगे? बोले क्या? हाँ कौन है ये? मैंने ठहर ठहर गुस्सा क्यों कर रहा, तेरी बहन जी है, हमें भी तो कोई बहन जी ढूंढना है। तू तो ब्रह्मा कुमार हो गया ना, तो हमें तो कुछ ढूंढना ही नहीं ना। फिर अभी स्वांग भरने लगते तो उनका दिमाग सही हुआ। हमने कहा कि ठीक है कि उन्होंने जो तुमको किताब पढ़ाई है वो हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन यार उसका ये एक नया तांडव जो तूने शुरू कर दिया, ये क्या, ये भाव क्या है? मंच पर रामलीला हो रही है, हम सब लड़के जानते हैं कि हम सब सगे भाई हैं, लेकिन क्या मंच पे कोई भैया भैया करके बुला सकता? बोलो, नहीं ना। मंच की मर्यादा है कि यथा पात्र यथा संवाद और यथा व्यवहार में ही रहेगा, भले भाई है तो क्या, कि जब भी दशरथ जी कौशल्या को बुलाएंगे तो कहेगी आज्ञा करें प्राणनाथ। जानकी भी राम को ऐसे ही कहेगी, वहां हे भैया भैया नहीं होगी, होगी क्या? तो ठीक उसी प्रकार यहां वेद का कहने का अर्थ है कि निमित्त जगत को निमित्त भाव से यथा मर्यादाओं में धारण करते हुए मंच के पात्रों की तरह हम ये ना भूलें, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, आत्मा तो हम सब में वही है। हाँ, अब ये किसी ने पूंछ पकड़ी तो हाथी बता दिया तो एक संप्रदाय हो गया। हाँ, तो वहां सबको छूट होगी, वैसे सब में सखा भाव भाई बहन का भाव रखो, बाकी तो इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं। हाँ, तो बड़ा सा फिर एक नया संप्रदाय हो गया कि सबको एक दूसरे के पांव छूने लगो और जो मिले खाओ पियो मौज करो, ये भी एक संप्रदाय हो गया, चल निकला। लेकिन ये बहानेबाजियां, ये धोखाधड़ी हम अपने साथ ही तो करते हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि अपने आप को पूरी ईमानदारी से पहचानना जानना, और यदि हम आज अपने आप को नहीं जान पाए तो क्या कल पशु योनियों में जाके अपने को जानेंगे? कब जानेंगे? ये बुद्धि कहां मिलेगी हमको? कि मंच की मर्यादा है कि जो पाठ भगवान ने हमें सौंपा है, जहां मैं पिता हूं वहां मैं पिता का निमित्त धर्म अभिनय पिता ही बन के करूं जो उचित है, माता हूं माता का करूं, जहां पत्नी हूं पत्नी का करूं, जहां पति हूं पत्नी का पति का करूं, पुत्र हूं तो पुत्र का करूं, उसमें कहीं पर भी वाय जगत में खोट ना आने देते हुए सब में उस मनोहारी छवि का भाव रखूं, सीए राम मैं। इसमें कौन सी बात है जो मुझे समझ में नहीं आती है? हैं? अब वो एक हमारे भक्तराज थे, वो सड़क पे जाकर के लेट के कुत्तों को दंडवत करने लगे, बोले इनमें वही ब्रह्म है। तो मैंने कहा उस ब्रह्म ने ये कब कहा था कि लेट के दंडवत कर? नाटक करते हैं हम, ड्रामे करने लगते हैं हम। हर अच्छी बात का एक घिनौना मजाक बना देते हैं और वो एक संप्रदाय हो जाता है, और क्योंकि वहां सब हल्का फुल्का दिखता है हम सब भीड़ बना के चले जाते हैं। हाँ जाइए ठीक है, मतलब हम विवेक के साथ नहीं जीना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। जबकि क्या है कि जगत एक नाट्यशाला है, तो नाटक में हर किरदार का निमित्त धर्म है। मेरा मंच का निमित्त धर्म है कि मैं जो किरदार निभा रहा हूं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊं। दशरथ हूं तो दशरथ रहूं, रावण हूं तो रावण बनूं, मेघनाथ हूं तो मेघनाथ रहूं, जानकी हूं तो जानकी रहूं, हर पात्र का मैं यथा धारण करूं, यह मेरा वहां का मंच का निमित्त धर्म है। लेकिन स्वधर्म क्या है कि भाई मैं कलाकार हूं, मेरी यह पहचान है। तो मेरी पहचान क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं उस आत्मा के द्वारा उत्पन्न हूं। कविम अग्निम उप, उन आत्म ज्वालाओं की में ही व्याप्त होकर के मैं आज भी जी रहा हूं। जहां जहां तक ये अग्नियां ये ऊष्मा रहती है मैं जीवित हूं, ये नहीं है तो नहीं हूं। अभिनय समाप्त हो गया है, लेकिन अभिनय ही समाप्त हुआ है, मैं नहीं हुआ हूं। अभिनय करते वक्त रामलीला कमेटी के कपड़े पहनने पड़ते नहीं, तो वो चिता की लकड़ियों पे कपड़े उतार दूंगा और कपाल क्रिया करके मेरे निमित्त जो मेरे पुत्र आदि हैं वो मेरा उद्धार करेंगे, मुझको जीव रूप बाहर करेंगे, और रामलीला कमेटी के वस्त्र अग्नियों पर कमेटी को सचराचर को लौटा देंगे, और मैं अपने ही कर्मों के साथ भटक जाऊंगा। इसलिए आप कपाल क्रिया करते हैं क्योंकि मैं जीव हूं। मेरा भोजन न तो अन्न है न जल है न लड्डू है न पेड़ा है, वो सब तो शरीर की अनिवार्यता है। जीव रूप मैं देव हूं और देव का भोजन सोम अर्थात ज्योति ही होता है। इसीलिए ज्योतियां मिलती रहे तो मेरा अस्तित्व शरीर में क्षीर सागर के साथ बना रहे, तो शरीर को भोजन देता हूं जिससे ऊष्मा बनी रहे, मैं जीवित रहूं। ये शरीर जीवित रहेगा तो मैं रहूंगा, नहीं तो मुझे इसको छोड़ के जीवित तो रहूंगा लेकिन अस्तित्व खो जाएगा। तो मेरा आज भी भोजन मेरा आज भी भोजन ज्योति देवता अर्थात जीव आदि सोम पान करते हैं ज्योतियों का। सोम कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा से निकलती हुई स्निग्ध किरणें क्या कहलाती हैं? सोम। तो इनके जैसा जो ज्योतिर्मय अमृत है वही तो जीव का जीवन है। शरीर अन्नमय कोश है, ये रामलीला का दिया हुआ मेरा अभिनय का वस्त्र है और यथा पात्र मुझे संवाद बोलने हैं और उस नाटक को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए मुझे यह नहीं भूलना है कि मैं जीव हूं। यह जीव अर्थात मैं जब आत्मा से अद्वैत करता हूं तो मैं ही देव हूं, यह मेरी दूसरी पहचान है जीव रूप में, मैं ही देव हूं। क्योंकि जीव और आत्मा में भेद नहीं है, अज्ञान का पर्दा है, जिस दिन हट जाए और ये दोनों आपस में मिल जाए, लोटा भर जल हूं अलग हट गया है, जब भी सागर में गिरेगा तो वो लोटा भर जल नहीं सागर ही कहलाएगा। तो मैं सागर का अंश हूं, जब सागर में हूं तो सागर हूं। और यही जीव रूप मेरा जब मैं शरीर के ईमानदारी से तपाने में तप और साधना की तरफ जलता हूं तो मेरी संज्ञा जीव में रहकर ऋषि होती है, और जब आत्मस्थ हो जाता हूं तो मैं ही देव कहलाता हूं। और जब शरीर और आत्मा इन दोनों का निरादर करता हुआ, इन सब का कोई भी उचित आदर न करता हुआ, मैं 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना वाह जगत में भागता हूं तो मैं न जीव हूं, जीव रूप जो मैं हूं, न मैं फिर आत्मा की संज्ञा पाता हूं, न ऋषत्व को पाता हूं, मैं प्रेत कहलाता हूं। तो इस प्रकार ये मेरी भटकती नाना अवस्थाएं, और ये जीव ही देव है, यही दानव है, वेद के आरंभ में हमने पढ़ा, यही सुर है, यही असुर है। जब जब ये आत्मा की ओर झुकता है ये सुर कहलाता है, और जब जब ये विषयांत जगत में भटकता है तो इसी की संज्ञा असुर हो जाती है। जैसे आदमी तो आदमी है लेकिन वो डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, नहीं होता क्या? हाँ, वकील भी होता है। अब आप ये कहो क्योंकि आदमी डॉक्टर होता है तो स्वामी जी हम भी डॉक्टर हो जाए, भाई गधे चराते तो हो नहीं सकते, उसके लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जज नहीं हो सकते, उसके लिए तुमको LLB वगैरह वगैरह सब करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो सृष्टि का जो मेरा मूल स्वरूप है कि मैं आत्मा का अंश हूं, सागर से निकला हुआ एक लोटा हूं, और इस लोटे की पहचान जीव है। ये लोटा भर जल जब आत्मस्थ हो जाता है तो सागर अर्थात ईश्वर कहलाता है। तो यहां ईश्वर पूजने वाला धर्म सनातन धर्म नहीं है, ईश्वर बन के दिखाने वाला धर्म सनातन धर्म है, कि तुम सबको ईश्वर बन के दिखाना है। वो बेटी कैसे जो पिता का रूप न पाए, जब बनाने वाला वही है, खिलाने पिलाने वाला वही है, लाने वाला वही है, उसी का अंश हूं मैं। कहा है ना मानस में भी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमेश्वर का अंश जीव है, तो जब परमेश्वर अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। तो इसकी योनियां बदलती रहती हैं, अर्थात कपड़े बदलते रहते हैं, लेकिन उद्धार नहीं होता है, ये भटकता रहता है। तो हमको ये सोचना है कि हम मिथ्या जगत को, आसक्त जगत को जीना है, या देव जगत में अपने निज, अपना जो असली रूप है, निज स्वरूप है, उसको पाना है। और उसको कैसे पाना है वही हमने इस ऋचा में कहा कि कविम आगनिम उप आत्मज्वालाओं में स्थित होते हुए, ब्रह्म अग्नियों का ही सम्मुख करते हुए, उसके रूप में स्थापित होते हुए, सत्य धर्माणम स्तुहि, उसी का वंदन करते हुए, सत्य धर्माणम अध्वरे, और उसी के सत्य धर्म को, उस अमर सत्य धर्म को ही सदा सामने रखते हुए और आसक्त जगत को पीड़ा देने और लेने के भावों को, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, दूसरों को आहत करने की मनोवृत्ति, झूठ, कपट और प्रपंच, अमी वचातनम, इन सब को का विनाश करते हुए देवत्व में ही अपने आप को व्याप्त करते चले जाना क्या मुश्किल काम है? इसमें अवरोध है, जैसा कि पिछले ऋषि में भी हमने पढ़ा, दो ऋषाओं में पढ़ा था ना कि कृष्ण में और भीष्म में, कि केतुम कर्मन अकेतवे पेशु मर्या अपेश से समुषद भी रह जाए था। किस राह में आने के लिए मुझे क्या करना होगा? केतु केतुम कृणवन अकेतवे कि उपाधियों को जलाना होगा, अकिंचन बनना होगा। तो मेरी वो कभी चैरी का क्या होगा? क्यों साहब? हाँ, वो तो बड़ी आहत हो जाएगी। जिसके साथ जिया हूं, जिसके लिए जिया हूं, उसका क्या होगा? कहा केतुम कृणवन अकेतवे, यदि राना है इस राह में तो दंभ मारने होंगे, तोड़ने होंगी सारी ध्वजाएं और पताकाएं। ध्वजा है केतु माने ध्वजा, फ्लैग, फ्लैग समझते हैं, झंडा। तो ध्वजा क्या है? मेरा ही वो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बीवी, मेरा फलाना। तो कहा के तुम कृणवन अकेतवे, सबसे पहले इन उपाधियों को जलाकर अकिंचन बनना पड़ेगा। तो क्या घर द्वार छोड़ देना होगा? कहा नहीं, ये नहीं कहा। इस भाव को जो असत्य भाव है इसे सत्य में ढालना होगा कि जो कुछ है नारायण आप हैं, मैं आप ही का निमित्त हूं, अभिनय ही तो कर रहा हूं। क्या इतना सा दंभ तोड़ने को हम राजी हैं? क्योंकि हम घमंडी कब होते हैं, हमें ईगो कब आती है? जब हमारा ईश्वर मर जाता है कि वो तो है ही नहीं, मैं ही हूं। तो हत्यारे भी क्या भक्त होते हैं, वो भी राम के। तो कहा कि केतुम कृणवन अकेतवे, उपाधियों को जलाना होगा, अकिंचन बनना होगा, भरत बन के दिखाना होगा। क्योंकि भक्त कौन है? भरत है। जो भक्ति में रत है वो भरत है, और भरत गद्दियों पे आता नहीं है। कहा कि राम नहीं लौटेंगे वन से, अब आप ही को गद्दी लेनी पड़ेगी। कहा नहीं, मैं भरत हूं, मैं गद्दी नहीं लूंगा, मैं सत्य धर्मा हूं और मैं सत्य का भक्त हूं। जब इस देह में निमित्त हूं तो गद्दी कहां से ले लो? ये तो बड़ा भारी झूठ हो जाएगा। तो कहा कि राम भी गद्दी पे नहीं बैठेंगे, फिर राज्य का संचालन कैसे होगा? कहा उन्हीं के श्री चिन्ह विराज दो, उन्हीं की पादुका रख दो, और उन पादुकाओं का निमित्त बनकर मैं धर्म सारे कर दूंगा, राज्य चला दूंगा, गद्दी नहीं बैठूंगा। केतुम कृणवन अकेतवे, जिसकी उपाधियां नहीं गई उसकी समाधि होती ही नहीं है। क्योंकि उपाधियां ही व्याधियां हैं, समाधि नहीं लगती। फिर व्याधियों से भरा जीवन रह जाता है, वो हमारे जीवन की पीड़ा बन जाती है। तो कहा उपाधियों को नष्ट कर और अकिंचन हो, और पेशो मर्या अपेश से, कि अब इस भेद जगत की सीमाओं को तोड़ दे इसे, जो सच नहीं है उसे तू भी ना स्वीकार। पेश जगत, भेद जगत क्या है? मेरा तेरा, अपना पराया, ऊंच नीच, जात पात नहीं, लिंग भेद, पशु मनुष्य नहीं, एको ब्रह्म। तो कहा पेशो मर्या माने सीमा, मर्यादा शब्द है ना, दा दायिनी, मर्या धन दा, जब दोनों जुड़ते हैं तो शब्द बनता है मर्यादा। दा माने दायिनी, मर्या माने सीमा, देखो ना शब्द कैसे बनते हैं, हाँ, संस्कृत में। तो पेशो मर्या अपेश से, कि भेद जगत की सीमाओं को लांघ, अपेश पुनः मूढ़ हो जा अकिन, क्योंकि जब तक तू अभेद अकिंचन और मूढ़ नहीं होगा तो अपने भीतर प्रवेश भी नहीं पाएगा। तू लाख प्रयास करे तो भक्त हो ही नहीं सकता। उसके लिए अनिवार्यता है भक्ति के लिए, जैसे एमए के लिए अनिवार्यता है कि बीए पास होना, और बीए के लिए अनिवार्य है कि इंटर भी पास हुआ है या नहीं, और इंटर के लिए हाई स्कूल जरूरी है ना। तो ठीक उसी प्रकार ये खाली माला फेरण कोई भक्ति नहीं होती है। आप सब अपने आप के साथ छल करते हैं, हम सब अपने अपने आप को धोखा देते हैं। कहा कि तुम कृणवन अकेतवे, उपाधियों को नष्ट कर अकिंचन हो जा, भरत सब बन के दिखा दे। और पेशो मर्या अपेश से, कि भेदभाव की सारी सीमाओं को लांग, अपेश पुनः मूल हो जा। कि नारायण सब में आप ही का भाव रहेगा, नाटकीयता को नाटक में ही निर्वाह करते हुए मेरे अंतर मन में नारायण आप ही आत्मा होकर सब में विराजते हैं, और प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही का बनाया जगत है और मैं आप ही का निमित्त हूं, आप बाग के मालिक हैं मैं माली हूं। बस बस एक माली की भावना से आपके सचराचर की बगिया की नारायण जहां खड़ा करोगे सेवा करूंगा, जितनी सामर्थ्य होगे करूंगा। आगे जही विधि रखे राम ताई विधि रही, मस्त रहूंगा लेकिन आप ही में रहूंगा, न ईर्ष्या में रहूंगा, न द्वेष में रहूंगा, न छल में रहूंगा, न कपट में रहूंगा, न मेरा में रहूंगा, न तेरा में रहूंगा, नारायण बस आप में रहूंगा। समुषद भी न जाए था यदि प्रातः काल के सूर्य के समान इस अमृत की राह में जन्मना चाहता है तो चल ले संकल्प, मूढ़ और अकिंचन बन के दिखा दे। क्योंकि जो ये नहीं बन पाता वो राम भी नहीं पाता, उसे राह भी नहीं मिलती। क्योंकि जो ईर्ष्या में द्वेष में फंसा है तो किससे द्वेष कर रहा है वो, किससे ईर्ष्या कर रहा है वो, जिससे कर रहा है क्या उसमें आत्मा नहीं है, राम नहीं? तो ईर्ष्या द्वेष राम से ही तो कर रहा है, घृणा राम से ही तो कर रहा है, बदला राम से ही तो ले रहा है, अपमानित राम को ही तो कर रहा है, वो कैसे भक्त हो सकता? परीक्षा है, दे सकोगे? पूछो अपने आप को। और जब तक ये अवस्था ना आएगी भक्ति का आरंभ नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। वो संप्रदायों की ठगती भक्ति की बात हम करते नहीं है कि जिसमें खाली माला फेरते रहो, न मन फिरे, न स्वभाव, न आचरण, न उनकी शरणागति हो, न उनके लिए मन रीझे, न तड़पे, न रस मिले उसका, ये कोई भक्ति नहीं है। मनोरंजन भी भक्ति नहीं होता। क्या आपने भजन गा लिया रसना के लिए, स्वाद के लिए? ना, ये भी कोई भक्ति नहीं है। मैं ये मान सकता हूं कि आप भक्ति की तरफ चलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन भक्त नहीं है आप। भक्त होने की पहली मर्यादा है कि वो मूढ़ हो और अकिंचन हो। नहीं हुआ है तो भक्ति अभी दूर है, प्रयत्नशील है, प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास इतने लंबे न करे कि प्रयास ही करता रह जाए और क्षण जीवन के समाप्त हो जाए। ये भी याद रहे कि अजर अमर नहीं हूं, और यह भी याद रहे कि मौत किसी की कभी भी कहीं पर भी आ सकती है। तो कभी यह ना सोचे कि आप धीरे धीरे चलेंगे तो चलेंगे, नहीं, हमें डूब के जाना होगा। भक्ति ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाँ, ऊपर से उड़ के नहीं, डूब के जाना है, लपटों में से जाना होगा, जिससे तपते चले, मैल जलता रहे, पवित्र होते चले। तो कहा कि यदि प्रभु की राह में, इस भक्ति की राह में जन्मना चाहता है तो तो पहले मूड और अकिंचन हो जा कि जो ड्यूटी है वो करूंगा। वो ड्यूटी कैसे कैसे करनी है वो नारायण स्वयं अपनी लीला में दिखाते हैं कि जब मैं लक्ष्मण हूं तो मेरा लक्ष्मण का धर्म है। कह रहे लक्ष्मण जी बहुत कड़क हैं, कहा सेवक का धर्म कड़क होता है। राम बहुत विनम्र है क्योंकि वो नारायण का अभिनय कर रहे हैं, वो तो सदा कृपालु और दयालु है। तो यथा पात्र यथा अभिनय है, जगत नाट्यशाला है। लक्ष्मण जी का धर्म है कि वो दयालु ना हो, नहीं तो वो अपने इस सेवक धर्म को जो भगवान श्री राम की सुरक्षा के लिए और उनकी सेवा के लिए आए, इन दोनों धर्मों से विमुख ना हो जाएंगे तो वो क्षमा नहीं करेंगे। राम सदा क्षमा करेंगे। तो दोनों अपने अपनी जगह पर यथा पात्र यथा अभिनय कर रहे हैं। और हमने हर व्यक्ति हर समय एक अभिनय नहीं करता है, कभी वो दशरथ है तो कभी उसे कौशल्या से भी बनना पड़ता है, तो कहीं वो राम है तो कहीं वो उसे जनता भी बनना पड़ता है। हमें हर व्यक्ति नाना अभिनय करता है, इसलिए नाना पात्र की मानस की लीला है कि मेरा वृत्ति धर्म है तो मुझे कड़क होना पड़ेगा। राम का नायक धर्म है तो वो सदा सरस सजल सहृदय विनम्र और अतिशय कृपालु रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का जो नायक का कृतित्व है वो यही रहेगा। जो भृति का धर्म है वो लक्ष्मण रहेगा और जो भक्ति का स्वरूप है वो भरत होगा। और विषयों के साथ से का को समाप्त कर जीवन को निर्मल करने की बात है तो शत्रुघ्न बनना ही पड़ेगा। ये सारे पात्र हम अपने जीवन में बारंबार अभिनीत करते हैं, इसलिए नारायण लीला करके हमको हर रूप में हमारा धर्म पढ़ाते हैं। तो इसलिए कहा कि जो इन धर्मों में परिपक्व नहीं होता है वो भक्त नहीं होता है। यदि आप ये कहो कि आप भक्ति करते हो तो आप खुद सोच सकते हो कि कौन कौन सी भक्तियां आप कर रहे हो, क्योंकि वहां सारे पात्र आपकी नाना भक्तियों का रूप है। जैसे ताड़का बड़ी अच्छी भी है ना, दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति, दूसरों को सता के सदा प्रसन्न रहने की मनोवृत्ति, जहां दूसरों को फरेब के द्वारा नीचा दिखाकर खुश होने की मनोवृत्ति, हाँ उसको पीड़ा देकर के आनंदित ताड़ना देकर आनंदित होने की मनोवृत्ति, इसको हम क्या कहेंगे? ताड़का। ये ताड़का भक्ति है। और जब तुम इस भक्ति में हो तो श्रीमान आप सिर्फ ताड़का है, भक्त है, ताड़का भक्ति है आपकी। अतृप्तियों के पीछे भागना, मृग तृष्णाओं के पीछे दौड़ना, ये मारीच भक्ति है। हाँ, हर चीज को अपनी बाहों में समेट करके अपना अधिकार जता देना, दूसरों का की चीज भी अपने कब्जे में ले लेना, अब मैं कैसे कहूं घूस ले लेना, ये स्वभाव भक्ति। भक्तियां ये भी है, सारे पात्र आपकी भक्ति के नाना रूप है। लेकिन जो असली भक्ति है, जो भक्त का रूप है, वो भरत है। और भरत बनने के लिए आपको अकिंचन होना पड़ेगा और मूढ़ होना पड़ेगा। और तब अगली दिशा में कहा कि आदह स्वधामनु, जब बाहर से मूढ़ और अकिंचन होगा तभी तो भीतर प्रवेश पाएगा। कविम अग्निम उप, ऐसे नहीं हो पाएगा, तुझे ये करना पड़ेगा कि जब बाहर से मूल और किंचन होगा तब क्या होगा? आदह स्वधामनु, तब आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में, पुनर्गर्भत्व मेरे रे, और उसी के गर्भ से फिर सूरज बन के जन्म, दधाना नाम यज्ञ, तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर। खाली बाहर हमन करने का अर्थ कोई यज्ञ नहीं है, बाहर से बाहर को जला और भीतर स्वयं जलने को आ, आत्मा से अद्वैत कर और बन के दिखा दे। हम सबको इस सत्य को धारण करना होगा। और जो अपने आप को इजी कंसेशन दे रहे हैं वो अपने आप को स्वयं अपने हाथों से मिटा रहे हैं, इसमें कोई संदेह मत करना कभी भी। कि हमें सदा सावधान होकर जीना है, हर रूप में किस पात्र में मैं कैसे जीऊं, इसी के लिए भगवान कृष्ण के लीला अवतार हैं, सारे पात्र हैं। कहां कैसे रहूं और कौन कौन से पात्र हैं जिन्हें मुझे मारना है, उन्हीं को नायक मारता है, भगवान ताड़का को मारते हैं, तुम्हें भी मारना है। मारीच और सुबाहु का अंत करते हैं, दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर सारे संसार को नोच के, हाँ मेरी चौतल्ला कोठी सोने की लंका बन जाए, इस मनोवृत्ति को दशानन कहते हैं। और जब हम इसमें लिप्त हैं तो रावण और कोई नहीं, हम ही तो हैं। तो ये सारे पात्र हैं हमें, और जिन जिनका हम निरोध कर रहे हैं, इन इनको हमें भी अपने जीवन में एलिमिनेट करना है, हटाना है, मिटाना है, तब हमको हमारा जीवन अवध होगा। अवध माने जिसका कोई भी वध न कर सके, अवध। अवध माने जो वध नहीं हो सकता है। हाँ, अवध कहा या अध्वर कहा, बात एक ही, सत्य धर्माणम अध्वरे। अध्वर माने जो कभी ध्वस्त नहीं होता, जिसको कभी मारा नहीं जा सकता, और अवध माने जिसका कभी वध नहीं हो सकता, बात एक ही है। बात एक ही है कि यदि हमें उस सत्य में आना है तो हमें इन मनोवृत्तियों को मिटाना होगा, और उसका एक बड़ा सरल सुंदर मनोरम मार्ग है जो सनातन धर्म ने आपको दिया, और वो व्यवहारिक भी है, वो व्यवहारिक भी है। आपके सहज मनोविज्ञान के अनुकूल है। देखिए ना, आप कभी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो आप वहां भंडारों में भी शामिल हो जाते हैं, पकाने लगते हैं, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, बोलो? झाड़ू वाड़ू भी लगाते हैं, सफाइयां करने लगते हैं, देवालय है, अच्छा लगता है। और घर के लिए मैरी ना आए तो काम? तो दोनों में फर्क क्या है? भाव का फर्क हो गया है, भाव का ही तभेद हुआ है। वरना जो हाथ घर में मैरी के बिना थकते हैं वो यहां आकर के आनंदित क्यों हो रहे हैं, उससे ज्यादा सेवा करके मैरी की, बताओ मुझको। तो हमें उस भाव को मजबूत बनाना है कि जब हर ओर श्री राम में, जब ये भाव हमारा आएगा कि श्री राम में सब जग जानी, तो हर जगह जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें हमारा आत्मभाव रहेगा। उसी के लिए सनातन धर्म ने आपको मंदिर की कल्पना दी। मंदिर हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं, और पिछली ऋषि ने मैं आपको पूरा विस्तार से पढ़ा के आ भी रहा हूं, बीलू चिदारू तनु फिर गुहा चिदेंद्र बन्नी भी अविंदु श्रो। किस मंदिर, हमारी ही तस्वीर है, पलथी के जैसा चबूतरा बनाते हैं मंदिर का, फिर धड़ के जैसा गोल कमरा है, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जूड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, और जीव रूप पुजारी। जैसे इस शरीर में जीव रूप हम सब इस हाथ का शरीर का प्रयोग तो करते हैं, बनाना तो नहीं जानते, तो उसी प्रकार आप ही के जैसा वह पुजारी है, और आपके शरीर के जैसा मंदिर है, और आपके साक्षात आत्मा परमेश्वर के जैसी ही मैंने नारायण की मूर्ति रखी है। तो वहां ये सब बनाने का उद्देश्य नहीं था कि आप खाली उनसे कृपा लेने आओ, लॉटरी निकलवाने आओ, या बेटी की शादी के लिए, लड़के की नौकरी के लिए आओ, ये था अपने को पढ़ने को आओ। बड़े अमूल्य जीवन के क्षण हैं, इन्हें धोने के लिए आओ। कि जैसे पुजारी का जो धर्म मंदिर और मूर्ति के प्रति है, रे जीव तेरा धर्म भी इस शरीर मंदिर, जिसकी हर ईंट स्वयं आत्मा, हाँ भगवान राम ही शबरी के राम बन के तुम्हारी जूठन से इसको बना रहे हैं, सजा रहे हैं। आज वो घटघट वासी वो हर शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, तो शबरी की भावना से ही तुझे राम को लेना है, भक्ति तब होगी। तो उसके लिए भी कि कोई पढ़ा है या नहीं, कोई जान पाएगा इन शब्दों की गहराइयों तक उतर पाएगा अथवा नहीं, हमने सहज रूप दिए, कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भाव से प्रकट हुए भगवाना। वेद में आए या मानस में आए, बात एक ही है, कोई भेद नहीं। कि कहा कि ईश्वर तो सर्वत्र समान है, जिसमें तेरा भाव जग जाए तो वही रूप मूर्ति का ले ले। फिर वो मूर्ति इस मंदिर में ला जो पांच महावाक्यों में आपको पढ़ाया, तत्त्वमसि तेजोऽसि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि और स्वहमास्मि। कि पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, पुनः यज्ञ और तब योग, ये पांच महावाक्य। तो सबसे पहले हमने भगवान की एक सुंदर मनोहारी रूप लिया, सुंदर मूर्ति लो और साथ में उनकी कथाओं का भी बारंबार ध्यान करो, फिर उन कथाओं को सुनो, फिर उन लीलाओं को सुनो और सुनने में कभी न थको, सदा जिज्ञासु और आतुर रहो। एक ही भोजन को तुम रोज सुबह शाम करते हो, जन्म से अब तक करते आए हो, क्या बोर हो गए? तो कथाओं को भी भोजन की भांति लो कि फिर सुनो, बारंबार सुने हम, जिससे हमारा भाव बारंबार उधर जाए। हाँ, जब जमीन सख्त होती है तो एक ठोकर मार दो कील में तो कील टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन रिपीटेड ठोकरें पड़ती रहेंगी तो धीरे धीरे, तो विचार को भी अपने इस क्लिष्ट भूमि पर भीतर तक लाने के लिए बारंबार इस भूख को जगाना होता है। तो सत्संग की प्यास और भूख बलवती रखो। यहां एक बात मैं आपको और सावधान कर देना चाहूंगा कि वो परमेश्वर जिसने धरती बनाई, ग्रह नक्षत्र बनाए, हर जगह जीवन को लाया, हर एक को भर दिया, सागर को जल से भरा और जीवन ले आया, आप सबकी पेट की भूख को वही पूरा कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर किसी भी जीव के मन की भूख को पूरा नहीं कर पाया है। जो आकाश को सितारों से भर सकता है, एक व्यक्ति के मन की भूख वो परमेश्वर भी, और ये मन पेट से कहीं ज्यादा भूखा होता है, सावधान हो जाओ। और जब भी आप दफ्तर से घर आए, किसी कारणवश खाना नहीं बना है, कोई घटना हो गई है, तो जो भी रखा होता है, बिस्कुट रखे हैं या कुछ बासी रखा है, वो आप सब खा जाते हो? नहीं। तो ये भूखा मन सारे विषय का विष भी पी जाता है, क्योंकि इसकी भूख अति भयावह है। फिर ये कुछ नहीं छोड़ता है, अतीत वर्तमान जहां जहां तक होता है सब कल्पनाएं खाता है। जिसने इसको खुला छोड़ा, उस वो मन उसका जीवन खा जाता है, मत भूलना इस बात को। वो तुम्हारे इस मनुष्य योनि को, इस पवित्र जीवन का सर्वनाश भी करने में समर्थ है, ये अति बलशाली है, ये किसी के बांधे नहीं मरता। हिरण्यकश्यपु को मन ही कहा है मैंने, प्रहलाद की कथा में हिरण्य माने सुनहरा और कश्यपु माने बिस्तर, ये मन ही तो वो बिस्तर है जहां जाके जीव भ्रमित हो जाता है। प्रा माने अमर और हलाद माने मस्ती, आत्मा की अमर मस्ती जो जीव का स्वरूप है वही तो प्रहलाद है। मैं वहां भी आपको आप ही की कहानी सुनाता हूं, गुरुकुल में भागवत की कथाओं में। और इस मन को, हिरण्यकश्यपु को वरदान है, न ये दिन में मरता है और न रात में, न ये धरती में मरता है और न ये थल में मरता है और न ये जल में मरता है, ना ये किसी मनुष्य के मारे मरता है, ना कोई देवता राक्षस यक्ष किन्नर पशु कोई नहीं मार सकता, और ये किसी आयुध से भी नहीं मरता है। ये मन महान बलशाली है, इसे और इसकी भूख परमेश्वर भी नहीं भर सकता है। और तुमको चुनौती है कि इस मन को भूखा मत छोड़ो, तो क्यों ना मनोहारी छवि का भोजन, उनके सुंदर मनोहारी रूप का इन्हें नित्य देते रहो, ना ये भूखा रहे, ना ये खाए तुमको, ना डसे किसी और को, और ना तुम्हारे जीवन को ये विषैला करे। डोंट लीव इट अलोन, अकेला मत छोड़ो। इसे सदा कविम अग्निम उप आत्मज्वालाओं के सम्मुख रखो, यही इस ऋचा में कहा है और यही वहां मूर्ति में कह रहा हूं आपसे। से सदा ब्रह्म ज्वालाओं के सामने रखो सुंदर मनोहारी रूप हो नारायण का सुंदर नयन, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये मेरी अमिट आस्था हो और फिर ये सांचा बने और मुझे इसमें ढलना हो, तप के द्वारा मेरा मन ढले, मेरे भाव ढले, मेरे जीवन का रोम रोम उसी में ढल जाए और सांचे में ढलकर ये जीव नया रूप पाए। सोहम अस्मी सोहम अस्मी सोएस्मी सोएस्मी, ऐसा बन के दिखाना है। यही यहां कह रहा हूं इस ऋचा में भी कि जब सुंदर मनोहारी रूप में उसकी नैना विराम छवि की छाया में मेरा मन शीतल शरण पाता है तो ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह से सहज ही बच जाता है। एक है साधे सब सधे, इसलिए गुरुकुल से हम मूर्ति पूजा का आरंभ करते हैं। क्यों करते हैं? हाँ, बाद में बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि क्या मूर्ति में भगवान होता है। हमने कहा भाई आपको ना दिखा हो, खेत की मट्टी ही तो मनुष्य बने और हर मूर्ति में भगवान है, नहीं है क्या आप में आत्मा? उनको नहीं दिखा है लेकिन हमने सदा देखा है, क्योंकि वो ना होगा तो जीवन के क्षण कहां होंगे, सांस और धड़कन कहां होगी। हाँ, क्योंकि यहां सृष्टा की भावना भी सनातन धर्म ने किसी आसमान में नहीं करी है,